بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين أولا نباب تمهيد انقلابي آواز وعبدو تيلار سماولا اداري اولي كتاب فحوالكي ذلك الكتاب لا ريب فيه تاغيمان ان کی دوار جهان کی کامیاب دی او جسو کے نمانی تاغيب دوار جهان کی ناکام دی قدره مدل ذکر کئی چاغا مفاد پرستی او غدار دی کچا اعتراض کو شہر مدینہ کیوں اخیاران و سیاسیان خلقو اغی قرآن قبول نکو معلومی گدا چلی قرآن مجید کیسا چلشتا قرآن کریم جواب کئی چکم یو شاگرد استاز پور استحضا کئی آوٹو کیور پوری کئی دا سنا لائق شاگرد چاوہ استاز پوری تو کی کئی نو آغا خلق دو استاد نا فائدہ نشی اغسطے او مثالی دو خوفیہ پولیسی صرف دائرائی نکلو لرازی آغا خلو مفادو پا غرض او ریدل کئی داغ روحانی توجہ نوی او ری خوب دنیاوی مفاداتو صرف چه کمدن و مفادات گوری آغا خلق دو استاد نا فائده نشی اغسطه نو ددهی پا نما نلو بانده پا قرآن اعتراض نرازی دا درین جماعت ذکر کئی ظالین دیتا دا قرآن پا اصطلاح کے منافقین وی کل اچھی او دینی تحریک تکلیف پٹیم کیوی او سختہ سرمخ وی دغا وقت کے منافقان دیر نوی دغا وقت کے منافقت نوی کچھ کل دینی تحریک آغی کی دنیاوی فائدے دیر راشی آغا پا ترقیشی دنیاوی فواید راشی و پا ترقیشی نبیا مفاد پرس خلق پیدا شی شاگد زرنا دی تحریک سرنوی دزرنا دی تحریک سرنوی فاغی سبا مفادو پا بنا باندی آغا دین قبول کرے وی مکہ مکرمہ کی سخت وڑی را تکالیف زیادو نوال تکی منافقت نو کہ کرم دینی منوری تا نبی علیہ السلام تشریف راوڑو او نبی علیہ السلام دا غمل گری فترقی شو ترقی بانی شو براحت شو نوال تکی منافقت پیدا شو نبی علیہ الصلات والسلام په کوم وخت کې تشریف یوسو مدینه منوره ته ته په دغه ورځو کې اوس او حضرت یو مشوره کړی و د ګډیر خلک د دینه مسلمانان شویو به ترکمه و مونږه دا جنگونه کوو یو کېدل غواړي چې یو شو یو کېدل غواړي چې یو شو هغه دواړو اتفاق کړو او ځان له یو سردار مقررو دې دواړو قبیلو هغه په دې کې یو خيار کس جهان دیدا سیاسی شخصیت عبد الله ابن ابی ابن سلول منتخب کو ده منتخب کو چې دې باندې کمندنه زمون سرداری تیارای شروع شوی د تاج پوشای چې د تا تاج پسرو تیارای کېدلې ساروی جمع کېدل شهلاله وکاو تاج وو تپسرو بادشاہ کوو به ددو د تاج پوشای رزی وی چې په دغه ورځو کې نبی علیہ الصلات والسلام مدینه منوره ته تشریف راوړو کادو ایو توجوه قریب وا چې د تاج سر کړه په دغه ورځو کې نبی علیہ السلام مدینه منوره ته تشریف راوړو مدینه منوره ته تشریف راوړو چنور راو خیزی نبیا بڑی او سوک سکی نبی علیہ السلام را دی نبیا چاپا سلولی پزوی سکوال زدار سرداری خراب شوا ندب از لکی او خوڑا حسد پیدا شو چه دد وجه ما بایلا دد وجه زما سرداری خراب شوی دا و ماحول ته قتل چې واړه ولوي د دې زنده‌باد چری وباسي هغه دی وخت یې د دین کار وکم ځان به خراب کوم خلک براته بده ګوري سپک براته وګوري نو ځان به سه خراب کوم خراشا راشوي پالیسی وکا خکارای و تاوی زستا ملگره یم او پش شابه والا خپی والی خپی بی ورلوالی پاغی کی قسما قسم ضرورونا نبی علیہ السلام تا و صحابو تا رسولی داوی وی ازمانگ ملمانی دی خدری کوئی دین نارامی توب دا پاروی دا مدینه دا دینه نا پا خبرات دی رکی گی نا ملمستوب بانی را گی ملمانی بی بیا بزی دای چه کمدنو کسما کسم حربی وی چلاولی دا بانی جامعه چی دا نو دا مصلح پراتاوا او د دن نه نه فسادیو سړی په شرمخ چې د شرمخ په جامه وي نه نه دوکه کېږي او چې کله شرمخ د ګډې جامې واغوندي بیا به سړی دوکه کېږي سړی وایي که ګڼه ده مفسد چې د مفسد په جامه کې راشي نو خرابې دومره نه کوي زان تی بنده بش کولشی خوچه کلا مفسد دا مصلح بجامه کی راشی نبیه فساد دیر زیاد تی فساد بیادیات بھی قرآن کریم دا دی وجنا دا منافقان و بیان اوگت کئی یوی پی جنگلو گرانوا دویم دا دی ضرر سختو ضرر سختو دا دی وجنا قرآن پا تفصیل بیانی شزان بچ کول تین آسان شی جوی پی جنی داغی گندونا گندہ اعمال ذکر گئی او کردی گندہ و اعمالو نئی توبو نئی اصطلاح کردی گندہ و اعمالو نئی توبو نئی اصطلاح نلہم عذاب علیم حکم اخروی والا یو ذکر گئی دنیاوی حکمونه ولا ډیر راوړي خط نو امن الناس مَن یقول وامر الناس مَن یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر ناس انسانان توي دا سو کوئی دا نوس ندے او نوس حرکت بال ارادت ہوئی فخپل ارادہ خوزیدل و حرکت کول فخپل ارادہ خوزیدل او حرکت کول نا پیریان دی و انسانان دی دگا ثواب و عذاب ددی پا عمل لے سو کوئی دادا انس نا دے دا انس نا او محبت توئی وما سمی الانسان الا لانسه انسان توئی انسان دا محبت دا وجوئی دا محبت دا وجوئی بہتر خبر دادا دا انس دے قرآن کی مراغل دے من الجن والانس او دا پماند ظہور راضی آنسا من جانب تور نارا آنست نارا ماولی دورو ماولی دور نو انس چی گمدنو خکاری او جن نخکاری انس کاری او جن چی گمدنو نخکاری جن نخکاری دیو جی انسان تا انسان ہوئی چی انسانان خکاری ومن الناس برلیان ہوئی و انسان در ذلت فضائی کی ذکر شوئے دے دیکھ تذلیل دے ومن الناس من یقولو در ذلت فضائی کی ذکر دے در دید وجنا وی نبی علیہ السلام انسان نرے انسان وی نرے منگوائی دا تزلیل در من نمالومی فناس نانا وامن الناس چه زن پہ انسانانو کی داؤن دی داد بازو نمالومی گی نفس کے انس کے خطازیم نے یعنی داخل کمزار انسانانو کی سابئی داد من دا وجنرے دا ناس لفظ دا وجنرے قرآن کریم داٹکے ومن الناس دو زائنو کی روڑی یو چورپسین ایکان ذکری ورپسین ایکان ذکری لکه صورت بقره کی راضی رستو وامن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ دویم کالا چه کمدن ورپسی چه ده ناغا بدعمل خلق ذکری کافران منافقان وامن الناس من یوجبکا قوله فی الحیات الدنیا یاداز شو دا چه کم ورپسی بد خلق ذکری کافر و منافق دا غزائی که اشاره بی چه دا خلق انسانان ندی خواست مردم شماره که انسانانی ساب دی از شکل انسانیت تی گنین و انسانان ندی نو امینان نازک ہوئی زنه برای نام انسانانونا او ده ظاهر انسانانونا او چه کل قرآن مجید و من الناس اغا ذکر کی ده مومنانو ده پارا او ده نیکانو ده پارا ذکر کی و من الناس مای اشری دا منگ او تا تا ہوئی چه تکالا کالا ہوا ہے چه یار صحابہ کو صحابہ ہو کنا او پلانکی کو پلانکی ہو کنا نو قرآن ہوئی ومن الناس اغام انسانان دا غی رگونو کی سکن ہوا دا غی تکم دنو اردو کی دو پولا دنو دا غی غوخد سپیلو نوا دک شانتی ستا پشانتی اڑو کی ہو ستا پشانتی اندامونے ہو شاگئی و مقام تا رسیدلشو فتولی نشی رسیدلش ومن الناس ناما اتا تا غیرت راکی شاگئوم انسانانو قاتوم انسانی ومن الناس من یقولو آزنی دا انسانانونا آغسوک دیچوائی آمنا بالله من یقین کو پا اللہ منو منگ اللہ لرا و بالیوم الاخر اورد رستانہ لرا صرف پخلی ہوئی آمنا بالله من ایمان لرو پا اللہ باندے یعنی توحید منو و بالیوم الاخر اورد رستانہ یعنی آخرت منو قرآن کریم پر رد کی وما هم بمؤمنین او ندید یقین کو ان کی ایمان راون ان کی وما هم بمؤمنین او ندید یقین کو ان کی دی ایمان نراؤنی وما هم بمؤمنین ظاہر کی او سوال لے جامنا باللہ و بالیوم الاخر چه سڑے صرف او صرف دا دو خبری منی اللہ و آخرت آنور سنی دا مسلمان نی چه صرف دا دو منی اللہ و آخرت دیکھ نا پیغمبران شتے نا ملائک شتے نا کتابو نشتا پس صرف پدی دو بانے خسڑے مسلمانی در اندی شکشی دی پسی و مام بی مؤمنین تسا جاتو دی خواستیم مؤمنان دی ودی دو خسڑے مسلمانی دلے نشی جواب دارے چه دا منافقانو مقصد داو یو جواب چه منگا طول ایمانیات منو خدا توحید اولنے دے او قیامت اخیرانے دے دے پمینس کی چستی دین دا طول سکو من اول او اخیر ذکر کړی دی او ټول مراد دی. دوی مدارا چې دا دوه د ایمان مونډای دی لانهما قطر الایمان فمن حاز بهما حاز الایمان بحذافیره. دا دوه د ایمان مونډای دی چا چې دا دوه راجم کړی نو ټول ارشه راجم کړل. چاچه ده دوچی دی نو آغا دا طول راجع مکل دا ایمان مونده وی دره مدادا چه ده نبی علیه السلام دو مقابلو یو مشرکان او یو یهودیان. د مشرکانو توحید کې فرقو توحید کې فرقو او دو یهودیانو د آخرت په ایمان کې فرق وو. د آخرت په ایمان کې فرق وو. هدی نبی علیہ السلام ته وایي چې موږ د مشرکانو مخالف یو او موږ د یهودو مخالف یو نو ستا کرم ملګری یو ستا کرم ملګری ستا د دواړو قسمه دشمنانو سره یو خلاف یو نو منگ استازی کمدنو کرم الگریو اون دا مشرکانو خلافیو اون دا یهودیانو خلافیو. دا دو جنگی مسئلے وی توحید و آخرت چه دا دو سڑے و منی نبیانوری منی حضرت ای خیال داو دعوی داو چه من کامل الیمانیو ایمان کی منگ سیو کامل. قرآن پی ردو کو وما هم بی مؤمنین آون دی دی یقین کون کی وما هم بی مؤمنین دعوت ازکوی چه منافقان دری قسمو منگا اصولو کی مویلو چه منافقان دری قسمو یو منافقان آغو چه آغای پخلی منالا و زڑکی نو پخلی منالا و زڑکی نو لکه صورت حجرات کی وی پلما یدخل الایمان فی قلوبکم اولان دنش و ایمان جرون ستا ستا پخلی ایماندارو خزڑک ایمان لنا دزڑ کافیرو دزڑ سو کافیر. قرآن و توی فاما امی مؤمنین نده ایمان رولن کی زکا ایمان دخلی سیز نده ایمان دزڑ سیز ده ایمان آگئی چه دزڑ نوی اردی دا دخلی نده و دشان نده دزڑ نده راو امام بی مؤمنین ویل ورطا سعیشو. دویم قسم ایماندارو دویم قسم منافقانو شاغی متذبذبو اغی شکیانو اغی کی شکو تکا مذبذبینا بین ذالک لا الہ اولا ولا الہ اولا لا اله الا الله ولا اله الا الله. غیب پیغمبر کې شک پیغمبر کې سوچ شک چې دې یقیني دی او کنه دې اخرت کې شک چې یو او کو بنې نو ایمان خو نوم د تصدیق قلبي دی. شک او تصدیق خو یو بل نه جدا جدا دی. دا غی بارکیم دا ویل سیشو چو اما هم بی مؤمنین دا غی بارکیم دا تکسو شو دکر ایمان دا کلک یقین دوم دے شک والا ایمان دار که دلے درین قسم ایمان دارو چا غی دنیا فائده لا ترجیح ورکولا پا آخرت او د دنیا تکلیف دا زیات ګڼه د آخرت نه. نو د دنیا فائده به حاصلوله اگر که په کفر وا او د دنیا د ضرر نه به ځان بچ کاو اگر که په کفر وا اگر که په کفر وا دا غی په ایمان کې علوی همت نو د ایمان مقصود دی چې او سره ایمان راوړي په د ایمان مقصود دی چې دیبا الله او پیغمبر راجح ګڼي یعنی دین به مخکې کوي د دنیا نه او دنیا به مخکې کوي د آخرت نه دین به مخکې کوي د چانه د دنیا نه او آخرت به مخکې کوي د چانه د دنیا نه. مقصود د ایمان علوی همت دی. علوی همت څه شی دی؟ دین او آخرت راجح کول هغه غوره کول په ایک نمبر کې او دنیا په دو نمبر. د دې وجنا د دې د دین د پاره محنت ته تیار نه وي نه مال لګي نه بدن لګي انقلابی محنت ته تیار نه وي انقلاب ته تیار نه وي. نو قانون دار تاسو کتابونو کې وایي چې الشیء اذا خلا عن مقصوده فقد لغا. یو څیز چې د خپل مقصود نه خالی شي هغه لغوه شي. یو څیز چې د خپل مقصود نه خالی شي هغه لغوه شي. نو د دې هم د ایمان په نی حساب شو د دې باره کې وي او ما هم به مؤمنین د ایمان نه وي د دې درېم نمبر باره کې هم دا ویل صحیح شو چې او ما هم به مؤمنین زګر دې ایمان چې کومه فائدہ ده نو هغه نه دراغلی نو وي د دې لیدلو نه نه لیدل ډیر ښه دي د دې ایمان نه نه ایمان خره بس دا نه ایمان دی بس چې دې الله نشي مخکې کوله پیغمبر نشي مخکې کوله آخرت نشي مخکې کوله او ځان نه د دنیا څخه جوړ کړل دی خدا به ایمان نه نو و ما هم مؤمنین او نه دې ایمان راوړونکي یعنی د ایمان چې کوم مقصود دی پاغی نه چلیږي نه د ایماندار نه دي و ما هم بی مؤمنین او نه دې ایمان راوړونکي یو خادعون الله دویم ګندګي ولا ذکر کوي دویم ګندګي ولا ذکر کوي چې دا کم یو شیزو چې باعث په دې باندې چه زړه کې به کفر او پخلی ایمانو دا اول دی شکیان دی اول دی دنیا مخکې په آخرت باندې دا غي وجه ذکر کوي مفاد پرستی مفاد پرستی دا چې دای مفاد پرستی مقصود دې دینا چې پخلی باندې ایمان ایمان کوي بده که مقصود او مقصد تاگی کول دی دوکا بازی دا تاگی کول او دوکا بازی شدا دا خلی دا ایمان دا دوکی ذریعہ گرزا ولی دا دا مسلمانانو لدوکا ور گئی دوکا ور گئی سنگا وی شمنگا کلمہ ویلی دا منگ مسلمان آمیو اگورا ویدا شناختی کار دستی شده دی ایمان منگ مومن آمیو نو مسلمان آمیو تداخ کارا کئی نو کچتا غنیمت او دو بیت المال تیسی را دیل امور کی او کچتا در رشتو مسئلہ راشی یاد دو جنائی کولی نو ای مسلمانانو تیوی گئی کنا منگو مسلمانانو یاد مسلمانانو نرشتہ کولی نو کئیے نو دنیاوی فائدے پسا حاصلے پا خلیب ایمان دادا خلیب دی ایمان دنیاوی فوائد حاصل والغاڑی یخادعون اللہ والذین آمنوا خدا دوکی توئی ارادة المکروه بالغیر وهو لا يعلمه چا سربت کول چه غب بوئی گینا چا ده خفگان خبر او کار کول چا بی نبوئی گی ده ده خدا ہوئی او دوکوت ہوئی نو اللہ رب العزت کفار سپوئی گی ده ده مطلب ده یو خادعون اللہ دی دوکا قیدا اللہ سرا جواب دا دیو پخپل خیال ددئی خیال دا دی شمنگ اللہ دوکا کو ددئی خیال دا یو خادعون اللہ دن یو دوکا ورکا اللی یو دوکا کی دلی ددئی دوکا ورکا یو اللہ دوکا کی گینا دای خو خپل کار کوي درې مدار شهدار دی یو خیالو خیال داو چې موږ نن مسلمانانو توایو چې موږ مؤمنان یو موږ سيو مؤمنان یو نو غنیمت کړهلو په سره کې زکاتونه رااله عمره کوي او رشتې را سروم کوي دنیا کې د خلی د ایمان نه فائدہ څخه واغستان او آخرت کې هم ګڼه ګڼي وي بچ مؤمنان ځای جنت ته موږ هم پرې ګڼه کې او خوش کو نو زوبا نو خیال دا دی چې موږ به الله لوم دوه کور کو یو خادعون الله ځنه وای رسول الله ځنه تمهید وای یو خادعون الله دیتو کا کئی دا اللہ سرا ٹھگی کئی دا اللہ سرا حضا کسانو سرا جیمان راوڑا دے قزدید ہے نا معلوم اشوا چه خیدا سوا آغا وا دخلی ایمان لکت ایمان خود دین سید دے کنا او پدی دینی عمل دنیا طلب کول داد دو کوا داد دو کوا فدخل فيه كل من يعمل عمل الدين لاجل الدنيا فدخل فيه كل من يعمل عمل الدين لاجل الدنيا فدي کې داخل شواره غسو کو چاغه د دین کار د دنیا لپاره کوي د دین کار د دنیا لپاره کوي قرطبي وای هو ان تعمل بما امرك الله وتطلب به غيره هو ان تعمل بما اراك الله اغدا لتعملوا كفاغا ان شاء الله په حکم کړل یعنی د دې یو کار دی او څه یو کې وتطلب به غيره او مقصود دې د الله نه علاوه په بل څه دین د دنیا د پاره کول اسلام د اسلامي آباد د پاره کول اسلام د اسلامي آباد د پاره کول دنیوي مفادات د پاره توحید بیانای مقصود د دارې چې زمانو موشي شهرت میوشي او متعلقین میډیر شي متعلقین میډیر شي تو توحید بانے خلق اللہ تا نرابلے ځان ته پیراولي قران درس کوي چې ما ته خلق شیخ القران وي او مال خلق اکرام کی مال تحفی او تحائف را کی تحفی او تحائف را کی دا دین نه دوکا دا ستا خیال داره چې زګی نه دین کوما او پکې نه ځان نستړی کو هندو ستړی والله ناراضه دا دین نه حافظ شیرازی وی حافظان می خور ورندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مگردان چو دگران قرآن رام حافظان می خور ورندی کن و خوش باش ولی حافظ اللہ زمین سندر وایا خوشحال و سیگا و دام تزویر مگردان چو دگران قرآن رام تا قرآن نا تا دروغ و دام بجوڑو لکه دگران بارغ پشان خالشیخ سے مند و ذل و رالی فرمائی چه دگران بارغ چه ده نا دا دو جب خوگوی نا دا جب باہر کڑیوی واغیل دا حشرات رایشی نا دیر شی پکینی نا چی پکینی نا روغن تا که جب آرادن نکی نا غیقتا کی نتا د جبې نه چې کمدنو جبه خواګه کړی ده د ګران بارغرې د جان نه جو کړی دی نوکتیوام زه د کمدنو مقرر یم خطیب صاحب یم او په هغې باندې چې کمدنو خپل جا او مال را غونډی دا ډېر د مال او د جا دپاره ذریعه ګرځولې ده دا منافقت دی دا خدا ده ته به دوکی چې ما د کمدنو درس وکړو لس گنٹے میں در سکو شل گنٹے میں در سکو او پکینا با اغاد دوکی پا بات کی تلی لگ دوکا کے بچا پشوئی دا دیر ضروری خبر آنا چه سڑے دا پل باتین اصلاحو کی حافظ شیرازی وئی ترسم کے صرفہ نبورت روز باز خواست نان حلال شیخ سے آب حرام امام اغه وای وای دای ما ته وای چې ته شرابی حافظ شرابی شرابی نو خلاګدا شراب چيري دا د صوفیه کرام د محبت د الهی محبت الهی لپاره استعمالي الله تصاقي وای شراب او زمينه وای می الله را واړه ولا شراب امين را لراک مطلب دی او خان قاطا کم دے دا اللہ زمینی سبق ہوئی لکھی گی تو اغیطا میں خانہ ہوئی اغیطا شراب خانہ ہوئی نو حافظ شیرازی ہوئی وی شیخ مولا پا مدرسہ کے ناستے اوزا پا میں خانہ کے ناستے دے لگیا دے وی زر علالا روڑا افرم مولا وی وی او عزت دے کماتا ہوئی چیتا شراب سکے او تو شراب خورے وی یارا دارا سرا چه که دیشی چه ده قیامت پر از زمان ده شراب ده مولار ده حلال روڑه نه نمبر اوڑی زکا زمان مینه پا اخلاص تا او ده مولار ده کم تحقیقو ندی تا اغد ریاکاره ده پاره دی اغد ریاکاره ده پاره دی پی ترسم که صرفه نبورت روز باز خواست یاری گما چه چرتا ده کم ننو نمبر نشی اوڑه نانے حلال شیخ سے آبے حرام ما نمولا حلال روڑائے زما پشارا حرام و شرابو پدے نمبر نشیوڑے ہوئے زما دا اللہ دا محبت تندر پہ اخلاص کی زکا ظاہر کے کل کل لگ غلط ہوئی ہوا مزان لخبر دا ہوئی دا مولا نبا نمبر نوڑی دا چک کل محبت پا مولا کے نو اوزر تسکید باطن سبق نہ دے بے لے نو ددت تحقیق آغا چه کمدنو دنم دپاروی دده دعوت دنم دپاروی دده تقریر دنم دپاروی آغا چه کمدنو سبل سوی بیا صرف او صرف مقابلوی زکا ده تسکیه ده باطن شوی ندا تو سرد دینا چه بخاری تناستی خدا شرمخته بخاری تناستی او ده چه کمدنو متکبره ده داولی تسکیه دا باطنه نده شوی نو منافقانو مینه نو مفاد پرستو نو دین صرف دا دنیا مفاد دا پارا ذریعه کرده ولی ما اللہ سر دوکی ولی که کارا با خلق آری جمله راست با خدا تزویرو اللہ که رواز مخلوق سر سم چلی گی او اللہ سر دوکی که کار اور آراست باید داشتن رایتی اخلاصو ست افراشتن دا اللہ کار ٹک کول بکار دی زکا اغا باطن کوئی گی اب باطن کوئی گی اللہ سر دوکی مکوا وما یخدعونا دا زورونا ورکی وما یخدعونا او دی دوکن کئی مگر دا قلو زانو نسرا یعنی دا دوکن زان ترا کردی دا دی نقصان دتا دی زکا دا عمل لگنا و هر خپل عمل دلار عمل دا عمل روح پوری ون خطو بردک کلمبای زان سر ہوڑا که زمانگا دا روح چلی با دنیا که اوریده دا رمباری با تا اوریده لیو دا رمباری با دی اوریده لیو وما یقدعون الا انفسهم دی دوکی نکی مگر دا قلو زانون سرام یعنی نقصان دتا دی زکا ظاہری غنیمت ملاو شو ظاہری مال ملاو شو دے مطمئن دے چا آخرت کی بم پدی سو مم نجات مم حالانکہ آخرت کی پدی نجات مندلے پدی نجات مندلے نشی پدی صرف پزبان خرچائے او پزبانی ایمان آخرت کی نجات نملاوی گی دے پیاسے زان دو کا کڑے دے لیکن طالب تو استاد وہی سبق تیاد کڑے دے او او استاد وی زوی یاد کړه دې لکې دا یو کوی مخکې ده بیا پر لړ شي بل طالب لدار شي کوي په او کې مې له وو استاد وی وو قزانی وو ځانی وو دغه سوټه ولوي غینو سوټه ولوي چی سپور نه ورسي دا دوکي ځان تروي وما یغونا الا انفسهم او دې دوکان کې پکړ د خپل ځانونو سره وما شرون او کوی غینا یو خبر خدا دا وما شورون او دی پوئی گینا شاہ سے تفسیر عزیزی کی ذکر گئی ویدے پشاند آگا مریض دے پشاند آگا مریض دے چھ پا خطرناک بیمارہ کی مبتلا دے او صرف دا دوایان نمونہ یاد کری دی صرف دا دوایان اسی یاد کری دی نمونہ پا خطرناک بیماره که مبتلا ده هاو وی یارا خو های دلین دیر خشربت ته هاو پلو مونول خو سوایا مایانا بست هاو زبر بس شیر سینی ده پارا هاو ده پا خپل ده سینی پا مرض که مبتلا ده صرف نمون آلی ده مطمئن ده مطمئن ده ویر جو دوی نسی پا سروکی ویو خودر خول کار کن لکا صرف او صرف نمون آلی تیرهی نا فدی خوشحال ده شمال نمون را دی دے بخشی دے خکیدے لینی چی دے یاد کردے آمن تو باللہ خزر لکی ایمان اشتا وملائکت وکوتوبی ہی دا ایمان دے یاد کردے پخلی بانی دا ہوئی خزر لکی اشتا نا مدد دا خیال لے چکینی دا سیما ایمان دارے سجدہ میں اوکڑا ایمان دارے حضرت تانی سے بھی عوضہ کی ذکر گئی فی الحضر مباش ازا قومے کے میں فرح بد خدا را بسجودے نبی را بدرودے فی توبو باسا ناغ خلقو نمجھوڑے گا چھا اللہ پہ یو سجدہ دوکا گئی اب پیغمبر لدوکا ورکی پہ صل اللہ علیہ وسلم رسول اللہ خوش صل اللہ علیہ وسلم آو سنہ تو بارے عمل لکی پہ شریعت عمل لکی یو منس کئی او بس نور چس کئی نو لگیا لی دا زان دوکا کول لی وما یخدون اللہ انفسهم او دی دوکا نکئی مگر دخلو زان نسرا وما شرنو پوئی گینا دوی مدا شعور دیتا ہوئی چی پا فیل پوئی گی و پانجامی نپوئی گی پا کار پوئی گی و پانجامی نپوئی گی دی چی کمدنو پا دیکارو نپوئی گی کپتی دی پوئی دلے چه دارمان سکو دې بلا کار نه وکړ دې کې شعور هم نشته شعور به کېم نشته درې ماده چې کله یو سره د دین مخالفت کوي دیدا دانستا خود قصد کوي خو په اراده کوي وای چې دې برانه کامیابی کی نه د د اواز د درس د توحید د برانه خوري خو شعوري تور اگر دین مخالفت کوي یو ګناه کوي خود قصد کوي دیدا دانستا شعوري تور دیم که سمداسی وی چه مفاد پی غالی وی دی مقصد نوی چه دی دین خلاف کوم خو نتیجه سراوزی دی دین خلاف تاسو پو پی نشوی را خیلی دکنا اگل اگل سڑه یو عمل کئی گناهی غلطی یا سم خو لکا خبر دادا چه داغی نتیجه دی اسلام دشمنی روزی او اسلام تی سخت وی ضرر وی اگر چې دې په دینیت نه کوي چې زه د اسلام دشمنی کوم لکه ځنی انجیو تاریخونه اگر به موږ اسلام خلاف خورو خو نتیجه څه تراوږي اسلام خلاف یا لکه غیر شعوري طور په غلط نظام کې شرکت کی او کی د مقصد نه وي چې موږ په دې د اسلام څخه خلاف کو خو لکه نتیجه راوږي د کفر او د باطل ترقی او د اسلام سر کوي غیر شعوری طور نو دای دا زن منافقان اغلق دا سلولی زوی دا شعوری طور منافقان خب نیت دا منافقت کهو او دویم قسم چه کمدنو دا سیو چه اغی غیر شعوری طور زن بکیو بز ما پاتپرستو دا مقصد نو توبخ دا توبه من با دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلاف کو یا اللہ زمون دی پتوب و توبه خلکا نتیجه بی سر آواتا دا نبی علیہ السلام خلاف وی گئی پر کنا وما یفدعونا الا انفسهم او دیدو کنکی مگر دقبل زانون سرا وما یشورون او دی پوی گنا دی ولی دوکا کئیرا دا دوکا ولی کئی جواب فی قلوبهم مرض پزلونو دی کی بیمار تیادا ناجوڑ دی فی قلوبهم مرض گور یو سڑوالو شاغر روح سڑوالو الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ دزلو دو کمی نئی ایمان راوڑو نو کم زلو کی تی ایمانی آغا عباد دے جوندے دے عباد دے سدے دویمو چه بالکل تالے لگولے ہوئی دیتا بران ایمان نیدی که خیری درندے لگولے ہوئی دیتا بران ایمان دن نکی گی نا نا مر زلو ختم اللہ ہو نا مړو دریم کې سنداله لګ ور سره دنه شو وی وی وځ دی بیا بیا ته نه راشي دا مرز دي فی قلوبهم مرض په زړونو د دې کې بیماری ده مرض مرونه مرض څه کم ده نو کمزورتیا ته وی اختلال ته وی یو اندام یو کار لا پیدا وی نو چې بالکل نه کوي نو هغه اندام مړی او چې خو کولی کوي نو هغه اندام ژوندې وي او چې کوي خو کمزورتی ای پکې لګ لګو کی کمزورتی ای پکې هغه ته مریض وي دا کله چې ول لا پیدا وي خټې تیول کوي نو لاس ته دی ژوندې دی پلاس فالج راغی اس نشی کولے شل شو لاس شو مر شو لاس کی کمزورتی آ رہا چھ سرالی نو بل لاسو سرکین نو سی اچھتے کی لاس تو شیشو بیمار شو سشیشو پوئی گی کنا اوز دلتا فی قلوبهم مرض یو دا بدن بیماری دا او بل د روح بیماری ده صحیح ده یو ظاهری بدن بیماری دي او بل دن ناغا انسان بیماری دي ا دن دن اصل انسان یوی دا حیوات او بل غدن نا اغدا جوڑکی پوئی گی کنا دلتا فی قلوبهم مرض دا چه کمدنو سنوئی ظاهری دا بدن بیماره نه یعنی دا دا روح بیماره یعنی چه رده دن ناغا انسان ناجوڑه ده انسان حقیقی توبه انسان قلب روح انسان نا یو شیری صحیح امام غزالی کتابونه قتل و مویبت ندی توبه خدای توبه یا اللہ کتاب قتل کنا خشی ده وینو امام غزالی کتاب ده احیاء العلوم مولانا عبدالحی رحمه اللہ و تعالی ده ترلیری و فرمائل چه احیاء العلوم واقعتن احیاء علوم ہے نگدا دیر بہترین کتاب ده ٹک تا حدیثونو تا بولالان ده محقق لکلی چه زوغی پون اگر سر زمان کارنشا ده حدیثو کتاب نده لیکی با زواف راوڑی جانگا خو نور چه دی امام غزالی که می خپل خبری دیگا گورا دویم کیمیای سعادت تی ده کیمیای سعادت مولانا رومی نشکتی نیویلشی او حجت اللہ نگوری نو کم از کم ده کیمیای سعادت اولنه بابو گورا جدا چه کمدنو چاپ شوی ده خلق و جدا حقیقت انسان کی حقیقت امام غزالی وی دا جدا کتاب دا جدا نه دا د کیمیا سعادت اولنې باب دی خدا چا جدا چاپ کړل د خرصول لپاره طالبانو د سہولت لپاره چې لګلې کې پیسو باندې به والی او د کیمیا سعادت دو بابونه یو دا لوبه بابو او بل اخلاق او د مهلکات او باب دا قتل پکار دی دا اصل کې کیمیا سعادت د احیاء العلوم خلاصہ ده دا د احیاء العلوم خلاصہ ده اصل کې بیا ردی او خلاصہ بل ده ال 40 فی اصول الدین امام غزالی دی ال 40 فی اصول الدین دا اردو کې ترجمه ده د تبلیغ دین په نوم باندې اردو کې تبلیغ دین په نوم باندې د خپل اخلاق او د اصلاح لپاره کتلی خري د خپل اخلاقی اصلاح د پاره قتل څخه کمندونو ډیر بهترین دي دا درې واړه کتابونه وګدو ولړن دي تبلیغ دین د ټولو نو وړو کې کیمیا سعادت یو جلد احیاء العلوم پنځه جلد ولاکه کتاب ده کنه او عربای کې هم نه په پیسو باندې هم نه خو خیر د زلوبو کاغذ کې ملایي زیړ کاغذ د زلوبو والا کې څه کیږي نو غستې شي سره د انسان حقیقت هغه پاره کې لیکل ډېر تفصيلي نو ما وایي چې انسان قلب روح دا یو شی صحیح ده ولکه دا قرآن زموږ د پوهې لپاره د فی قلوبهم مرض ته کې وایي نو فی قلوبهم مرض د دین روحاني مرض سره یعنی مطلب دا دی چې د دې سره نه جوړه ده اگر دندنه انسان نه جوړه ده امام غزالی ذکر کړی دی چې انسان او د انسان دا زړه الله خپل معرفت له پیدا کړی دی خپل معرفت له خپل پیژندګلو له پیدا کړی دی وای په کم زړه کې چې شوق ال الله نیوی بالکل دا مړ دی او چې کم کې کله راضی او کله په بل څه غالب شي دنیا په غالب شي وای دا مریض دی دې دې علاج کی دے دے علاج کی نو دا اللہ رب العزت پل معرفت لا پیدا کرے دے چھ فی قلوبهم مرض چھ دی کل دنیا تا توجہ کے کلوی آمننا باللہ و بالیوم الآخر نو دا مرضیان نی اوسو دا بدن بیماری بھی داغی اسبابی د روح د بیماری هم اسباب دي د بدن د بیماری یو مرض دی یو سبب دی د معده فساد چې معده خرابوي دویم سبب دې کمزورتی آدمی دی درین سببی دی کمی دا اخلاتو دا اخلاتو کمی وین کمشی نور دا سی او سلورم ظلمت ظلمت دا مزغو پر روح چی بیماری رازی داغیم دا درین سببو ندی سلور یو معده فساد او عقیده خرابه دویم ضعف د علم علم کمزوره دی نو یو فساد د علم چې سجده کول په کارو دغه په دبل سجده کوي دویم سم نه سجده کوي ضعف د علم او درېم کمه د اخلاقو د دو باطینی کیفیت نشته باطینی کیفیت سره هغه نشته ایمان زړه ته نه تللی سلورم هیرس د دنیا هیرس د دنیا مرزونه دو دی غټ یو د مرز او شهوات او بل دے مرض و شبہات مرضونا دو دی لکا روحانی مرضونا اغسو دی غر دوا یو مرض و شہوات یو مرض و شبہات هو اللذی انزل علیکا الکتاب منہو آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخرو فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما زين للناس حب شبهات او څه شي دا دوه مرزونه دي مولانا څو مرزونه دي سونا منع ہے جس کے ساتھ کوئی بھی جو کہ ابننو اور سو رہا ہو تو اس کو ایک مکہ رسید کیجئے مضبوط سوک لگا خلقہ پتشی کی نا اصلا چھ پینتے ہوا سے فوکزہ ہوئی نگے دیکھو وہ شہید چھ خمنگ لبا در خراب کی بیا با جنازے کو وہ اولان جبئی دیکھا تو قرآن پگاڑا وہ شہید چھ دورا دورا قسمت بچارے خاجی یو ماوی مرض کم یو مرض و شبہات چه سڑی تا پا دین کی شکونا رازی شبہ رازی شکونا و شبہ رازی کالا پا حدیث و بدگمانا کالا پا پیغمبر بدگمانا کالا پا پردہ بدگمانا کالا پا حدود بدگمانا کالا پا آخرت بدگمانا شبہات سکی گی دین مرض دے شہوات مرض دے کل حب شہوت البطن کل شہوت الفرج شہوت البطن شہوت الفرج دیکھ شہوات کی یو حب جاہم نے دے شہرت شو دے شہرت شو سڑے ہوئی تزم شعور شم مشارم الیہی بالبنان وگردم او ما تا خلق گوتا نیوی چه آنگا دیر آگه ویده لیوزوی او ور چی پا خلقی اوڑی آگه مولار آگه مشارم لیهی بیلبنانو گردن دا دی خب و شهوات دا مرض و شهوات تی دا تفصیل نکو ما و تو بیا تفصیل که دا مرض دا شبهات و سبب آغا دا علم نشواله و یا کمی دی چه ده شریعت پا علم کوئی گی نا شریعت علم اکڑه نده باغی اغای نده کڑه یا چه اکڑه ده تو ده مدرسه پا شاش آتن لده لگا نیم ملا خطره ایمان او نیم حکیم خطره جان پا ده کوئی گی نا علم شتنه او یا کمزوره ده بالکل د شریعت علم کړه نه لم یولد وی او یې کړه وی خدا سه علم کړه وی چې بس لا کړه چې غټ غټ ته انول نه او بیا چې کمنو غټ پټ کې څه کړه وی والد نه په ځاني ګمان راغله چې زه خو غټ سیم مولایما اپکه نه شه د دند نه ډول کې نه خالی دی په قران نه پويږي په حديث نه پويږي شریعت په مزاج باندې نه پويږي او یې د کمندونو په کالج کې ام اسلامیات کو نو دوی چې هغه ما ته مولای ته وې نه جوړې څه شوما مولای ته شو یې پی ایچ ڈی وکړه هغه و تولې کل چې ډاکټر ته و ډاکټر غامینه ډاکټر ته و نو دوم چې کمندونو د سیستم د ځان نه پیدا شو چې څه جوړې غټې ما مولای ما نو هغه د ګراول شروع کو چې کم نه غریدو نو نو خو ګیم کو پاندې ومونه کو حالکه دې سره تاسو کار دی چې کوم ځای پورې فهم رسی نو اکه ځای پورې کار وکا چې کوم ځای په خپل نرسی ځان ته فلار مو وای کنه بیاو مرض او شبهات نو مرض او شبهات سبب څه شهو کامل می چې په شریعت پوئږي دا چې څه چې کوم نه وي اعتراضونه کوي په فیسبوک کې ډاکټران او ډاکټراتی صحیح ده تمنا ایمادی یا دې کمندنو میرزا یا بلیو یا غامیده غامیده یا پکول استاد دا ټول څه دي دا د کامل مای وجه ده څه شي کامل مای او د نشوالی د علم وجه ده علم د سره نشته علم پی جنیم نه بلکې علم تداس او تخکاری لکه مارو چاسه نه چې لاس په تواټون ټکر اله راځي علم سره دښمنی ده صحیح شو سبب یې تاسو د شهواتو د مرض سبب چې شهواتو دا غي د مرض سبب هغه دې چې اخرت یې شي او محبت الهی ختم شي چې کله د الله په محبت نور محبتونه غالب شو او کله د اخرت باندې دنیا غالب شوه نو شهوات په سړی زور ورشي د مرض او شهوات څو سبب شو یو محبت الهی فقدان چې د الله مینه نوي د الله مینه نوي او دویم فکر اخرت نوي د اخرت نه غافل شي اوس علاجونه د مرض و شبهات علاج دے یو اللہ تا توجہ دعا کول او دویم رسوخ پر علم علم کلک کا یاد کلک و صحبت اختیار کا باعث ایم چه من هر مسئلہ کی عالمان و طرف تر رجوع کو ان کی جوش درم نمبر علم و ذکر دے پوئی گی گنا یا رسوخ فل علم پخپل اکلک علمو کا خزان پویا گا او یا دے کم دنو دا کلک صحبت اختیار کا تبحر علمی از سرسرینا صحیح زان پویا گا بخبر آبان او دا پویا سرکینا نو دا علاج دے ورسرم یو بلوی الله تا توجه دعا کول هل پخپل علم با اعتماد نکه توجه الالله چه ربنا لا تزی قلوبنا بعد از هدیتنا یا اهدنا صراط دا تثبت دا پردوا نکنه دا سبب شو علاج شو درم دا بل مرض دا مرض و شهوات علاج اغا حصول لمحبت الهی دا اللہ دا مینی کوششو کا چه دا اللہ میند رنشی پزڑک دا اللہ میند رنشی او دویم فکر آخرت فکر آخرت مرض می ہوئی سبب می ہوئی علاج می ہوئی که کتاب پیلی کنو زورور کتاب پیلی کرے کی زورور زورور دا چې بیا تاسو شبهات او تفصیل کوي شبهات او قسمونه دي ځنې عقایدو کې راځي ځنې دا کې راځي بیا خوستای له موږ ماشاءالله دی کنه هغه به دا شي چې سوایا ما او شهوات او تفصیل کوي او دا غي چې کوم نه دا ذکر کوي او بیا علاجونه کوي او بیا دا غي د حصول طریقه وای کې دي شي چې د وجلت اورس یو مرض او شبهات یو جن شي او مرض او شهوات مکمل کورس پشي لګا دا علاجونه دي منافق خزی بلا خبره د دې دواړو علاجونه به ځل کنه دا علاجونه د دې د حصول ذریعہ او نصاب تعلیم هغه قران دی قران کریم کې رسوخ په علم مشه علم کلا کېدل به کېمشته او قران کریم کې محبت الهی مو قران کریم کې دواګان امسا او قران کریم کې فکر اخرت امسا هدا دې تعلیم چې ده نصاب تعلیم هغه قران نه او متعلقات د قران خپل قران خو بغیر د حدیثو نزدکی کې نه کړه نو داغي علم د شریعت قران کریم سره تعلق در دې نصاب تعلیم دې نصاب سو سشهو نصاب تعلیم دا چې کوم علاجونو دا کوم ځای به مونږ حاصلول د څه شي نه د قران کریم نه اوس راشي چې کله یو سړی دا بیماری وای چې دا بیماری رالی کالی جنو کې چې کومو شوبات خواره شو شاوات شو خواره شو د استاد او د شاګرد د تمیز شو ختم شو او نور نورې کیسې چې کومو شروع شوې شوبات شروع شو شهوات شو شروع شو دا منی چې معاشره تباہ و برباد ده مم مخ دلته و پیرا پروسا کال لسکل لستازانو جوڑ کرو آنو ما آغی تا بیانو کو دا سه خبری میں تو کولے چه دا شریعت علم زمونگ دا سکولونو نا چه اوتا و دا قرآن علم نسس فسادو نرالو ما اید دی دوارو علمونو جوڑ بکار دے پا دی بانی ما خبری کرو دی چې ما بیان ختم کو نو یو استاد د سکول او پر پرنسپل مو هغه د سکول هغه مشرجی هغه مو هغه ما دې مفتی سه وی مونږ حیران وې چې څومره چې کومونو مونږه لکه قوانین او داسې زونه سختو کنه وی دومره واردات زیاتیږي وی اوس هم زما د سکول دولس کې سونه دي پټانا کې کچارای کی دولت کې سونه دي پیدا څخه کمندو څنګه چللې نو خبر ادا سیدا چې لکه مرزونه مني چې مرزونه شبهات دي شهوات دي اور دې د وجنه معاشره خراب ده ته مسلمانانو معاشره د دې د وجنه سدا شبهات نو د چانه شهوات نو اوس علاج ته پس کای پټالی پا کم تعلیم کئے پوش ہوئی کرا نکا دے ہوئی تعلیم زیاد کا چھے دا معاشرہ سشی سمشی معاشرہ سمشی نو دے چھے کم دنو دل آدمے کالا تعلیم لزور ورکئی نو اد کا تعلیم نو خدا مرضو نسشی ہو پیدا شوی ہو نو تی پا اد کا مرض با پا اد کا تعلیم بارے سکائیں پوئی گئی کرا پا اد کا تعلیم بارے سکائیں علاج کئے او چکم علاج اللہ را لے گلے دے آغا علاج نکئے شفاء لما فی الصدور پاغی بانے علاج نکئے اس تو ہوا ہے چھے تو در توخی علاج پڑاڑاو غڑو کئے او پا چاولو باننے پڑاڑاو غڑو پا چاولو باننے تو در سینے در در او در توخی سے کئے علاج کئے در توخی با زیادی کی کپا خلکی کی با ٹی وی بتی جوڑی گی سشے اس تو ہوا ہے چھ فضا دا وہ لگی اس کو نہ لگی فضا دا ہم اللہ میں لگو فضا دا ہم اللہ وہ لگی اس کو نہ لگی اس پر ویستاد شیخ صبح رحمہ اللہ سے کراوالے فلما لم یعالجو بشفاء القرآن زادہم اللہ مرضا فلما لم یعالجو بشفاء القرآن ہر کلا چی دی نو قرآن کریم پہ علاج کو نکو نو فزادهم اللہ مرضا الله ولا غ بیماری نور نور سکړه سیوا کړه هغه نور نور سیوا شو فزادهم الله مرضا مرض بڑھتا گیا جو دوا کی مرض یاتی دو چه سمرا میوال علاج کاؤ تو چه سمرا پا دکا دالی ونی با پلی ونی تعلیم سنگو خیار شی دا امید کی دیشی چه لی ونی با لا بی سیار شی پا دیبانی نشی کولی چه سو پوری چه دا کم زینا دا بیماری شروع شوی دی دا غی وجه سوا پا ترک دا قرآن پتر د قران چې سول قران راغست نه دی نو د دې علاج دی کیږي حضرت شیخ القران رحم الله تعالی فرمایل بے قطان الاخوه مما شر بهم مرض من کتاب الشفا فماتوا على دين رسالس وعشنا على سنت المصطفى یو سره د شرکیات او علاج هغه د کمندنو په منطق باندې کوي او بشي یو سره د بدعت او علاج اغد به پہدایت و لکمت پان نکئی او بشی پا قرآن و بسنت پا کی گا اچھا قرآن و بسنت دا شبہاتو او دا شہواتو علاج اغد جب بل سکائی نو نکی گی قرآن لبرازی قطان الاخوت امیم معاشرن بهم مرض من کتاب الشفا منگوی دا آغ خلقو نبائی کات چھ دا غید بیمارہ وجہ د ابن سینا الشفا ذا شاغید ملحد ابن سینا اغا الہادی نظریات اغا راوا غسل اغا خوری اغا الہادی نظریات فماکو علا دین رسالت واشنا علا سنت المصطفی ندی دا ارستو پا غلوبان مردار شو واشنا علا سنت المصطفی اومن دا نبی علیہ السلام پا سنت جوندی شو نو دا پا غلط نظام او پا غلط قانون پاگی بان اصلاح نرازی نو فی قلوبهم مرضون پسنو دیکی بیمار تیادا فزادهم اللہ مرضا سیواک اللہ دیل بیماری دادی یا خیری دی بد دعا دا زیادت دی کی اللہ دیل بیماری دادی نا بیماری دی والا اللہ نور سیواکی فزادهم اللہ زیاد دی کی دی لر اللہ مرض دی ولهم عذاب علیم دیو دا آخرت سزا ذکر گئی کب دی حالت پاتی شو او بدی مرض دی دنیا نلال دی لر عذاب درد ان کے ولهم عذاب علیم دی لر عذاب درد ان کے عذاب چی کمدن درد ان کے علیم بمانا دی مولن درد ان کے سزا دردون کی سزا جزا من جنس العمل ددو پدی دورانگای با مسلمان دردیدو چه دو گورا کنا نوم دو مسلمان لیو کارو ندا سکی نو سخت پا پی مسلمان خپا کیدو دردیدو با اللہ رب العزت پا دل سزام دا سور کی چه دے با او دردی دے با چه کمدن او دردی او دیل لے عذاب دردون کے بما کانو یکذبون دواجد آغینا چه دروغی ویل او کولی ہے ویلی ام دروغ او کولی ام سشے کذب صفت دا قول امراضی او صفت دا فعل امراضی دروغی سو چه ویلی قاد یقولو آمنا باللہ و بالیوم الاخر دا دروغ ویلو گا نا کول دا دروغی سو یخادعون اللہ والذین آمن دا دروغو کولو بما كانوا يكذبون هذه وجنا جدروا ميوائل او قوليه واذا قيل لهم لا تفسدوا دبل خباثت ذکر گئی شکل مرضیان شو کله ج مرضیان شو کوئی نہیں مرضیان شسره مرضی شي کنه دخلی خند خرابی کی کنه یرا پونش دخلی خند خرابی کنه خلی خوندی سوشی خراب شد نو کمرچکی خونه نو بوس پی لگی بوس پی لگی دده چه کل مرزی شو کنه دننه انسان سو شو مرزی شو زلی سو شو مرزی شو نو اوس چه کنده نو دتا فساد اصلاح کاری فساد دتا سخ کاری اصلاح کاری کئی فساد او کاری و تسشه اصلاح و ایزا قیل لهم افاق شویل شدیتا لا تفسدو فی الارض پرانه مکوی و ملکی فساد خروج شیعی عن مزاجی ہی توی چی او شیع دخپل مزاج نووزی یو شیع دیده دخپل مزاج نا چی کمدن نووزی نو آگی تا فساد ہوئی سو توی لکا پایلی دا آگی خپل مزاج دی چی دا آگی نووزی نو خراب شی نو خلق کوئی فساد اللہ بند شاید چې دا غیر خپل مزاج دې چې دا غیر نووزی نو خلق دې کمندنو وای چای خراب شو روانه شو روانه شو د سالند تلکارای ته خپل مزاج دې چې کله بویو کې خراب شي نو خلق دې کمندنو دا وای چې سالند روان شو خراب شو اوس دزمکه یو مزاج دی زمکه الله رب العزت پیدا کړی دا د خپل شریعت د ښکارا کول استیج چې په دې و زما شریعت کار کوي سورته هود کې الله وایي هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام وکان عرشه علی الماء لیبلوکم ایوکم احسن عملا اللہ اسمانونا اسمکا پیدا کری دی دید پارا لیبلوکم ایوکم احسن عملا چا اللہ خپل شریعت کارا کی خپل قانون کارا کی نو دزمک مزاج دی چا بزمک باندی دا اللہ حکمون خوری کی و نافذ کی گی انی جائلون فی الارض خلیفہ چه پزمکا انسان دا اللہ نیابت کئی نا اللہ سبی نیابت کئی نزمکا سموی دا دزمکی مزاج دے دزمکی سدے مزاج دے او سے کم دنو دا جا چه زمکا دا دیخپل مزاج نا اوبا سے چه دا شریعت نا خلاف کارو نا پکائے نا دا زمکا روانو ولی دازمہ کروانا ولی لگا سورت آراف آیت نمبر 56 کی وئی شپک پنزستم کی وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا روانِ مکہ وئی پزما کے پزد سمولد اللہ نا دیل آراف دیکھو ٹیشن میشنو نکو اڑو سیو نوی لیکن اڑو سیو نوی نوخ کی اشارہ میں اشارہ ہی ونکرا کل کل اشارہ ہو کی سورت عراف 56 نمبر آیت کی ہوئی وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا مَرْوَانَ وَإِزْمَكَ فَزَّسَ مَوْلُدَ اللَّهَنَ دِلَرَا الله د پیغمبرانو په دعوت زمکه سوي او تاسو روانه وای ما یعنی زما مطلب وای دا دی چې وادو خوف او طمع صرف الله تعالی مدد شوای په شرک باندې زمکه خرابيږي نو د زمکه مزاج هغه دا چې په دې د الله د شریعت عمل شي او دا د قریشي چکالا پدی دا اللہ رب العزت دا شریعت عمل کی دو نکا ظاہری عبادی پکی نو او کچر تاکی سڑکون پکی نو نبیاب ام عباد بی او خوشحالی بی عباد بی او خوشحالی بی او کچر تاکی دا اللہ دا شریعت عمل پکی نو دا اللہ رب العزت دین او شریعت هغه پکې نو دا الله د شریعت عمل پکې نو نو کزایری امارتونه وی ظاهری سړکونه وی مالونه او دولتونه وی خدا بروانه وی دا ځمکه به چې کمدنو سوي روان وي دا به چې کمدنو آباد نه وي دا بیا روان وي یعنی اصل آبادی هغه د ځمکه هغه د الله رب العزت په دین باندې ده سورت روم کې وای زوار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس زوار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وچه هم خراب شوا اولوانده هم خراب شوا ولی بما کسبت اید الناس چه خلق و فطرت پری خودو توحید پری خودو آغی سر وچه هم خراب شوا اولوانده هم خراب شوا شریعت جهاد مشروع کرده لولا دف الله الناس بازهم بباز لفسدت الارض لفسدت الارض زارل الله رب العزت جهاد مشروع کړه ده څه شي جهاد او الله رب العزت فرمایلی دي لولا دف الله الناس بازهم بباز که مسلمانانو د مشرکانو لاس نه نیولې دا دنیا کې به شرک څه شوی خور شوی نو لا فسادت الارض زما که به څه شوی و روانه شوی و دارنګه سورۃ الانبیاء کې وایي لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا شرک سره فساد راځي فساد راځي تباہی راځي بربادی راځي نو شریعت سره اصلاح دا صحیح ده کنا د شریعت د خوراولو د پاره او د شریعت د نافذ کولو د پاره کچه کمدنو ظاهری عمارتونه روان شي او ظاهری آباده رنگ شي خداوم اصلاح دا دام څه شه اصلاح دا او که د شریعت په دشمنای کې روډونه پاک شي او دارنګ عمارتونه جوړ شي خدا هم فساد دے دام سشے دے فساد دے دی اللہ ویزا قیل الام چھ دی تویلشی لا تفسدو فی الارض روانے مکوئی پا ملکے اوز دی سر وانے کاؤ او سر فساد کاؤ نو یو آل کفرو ولا ملو بالماسیہ کفر کو گناہوں نے کول گناہوں نے کول او خراولے امام مجاہد وئی بے ترک الاوامر و ترک اجتناب النواہی پاوامر و عمل نہ کو او نواہیو نے زان نہ بچ کو زان نہ بچ کو تفسیر عثمانی کی ذکر کړی دی یو فساد داو چې د مسلمانانو رازونه هغه به کافرانو لوړل د مسلمانانو منسوبي به خراب شي دوی می داو چې د کافرانو د طاقت خبرې به مسلمانانو کې خورولې چې مسلمانان به همت شي دریم داو چې د کافرانو د اسلام اعتراضونه دا به مسلمانانو کې خورول چې مسلمانان په اسلام بدګمانه شي لکه دا نیټونو والا او ځنې ته کمندونو دا وکړي د کفر د الہاد اعتراضونه مخوراو اعتراضونه مخوراو ځکه په اعتراض خلک زور پويږي او په جواب زور نه پويږي په اعتراض خلق زر پوئیگی او په جواب خلق زر نه پوئیگی تانویس ابراهیم الله فرمایي د دې وجه صدا وی زکا چه ده اعتراض بنا پا جاہ اللہ او خلقو کی جاہل غالب ده نو د جال په خبره خلک در پوهږي او د جواب بنا په علم ده او پاغې علما پوهږي هر څوک به نه پوهږي. اعتراض کول اسانی خو جواب کول او بیا پاغې پویا کول ډېر ګران کار دی. د دې وجنا د ملحدینو اعتراضونه په فیسبوک باندې یا په درسونو دی کې خورول نه دی پکار زکاغار سو کوری نه بیا غزنی اجو اعتراض ووري جواب وانوري یا په جواب د سره پوی نشي نه بیا قبل مولا ته خوري او سړی په شکی شي سړی په شکی شي دا طلباو د مجلس خبري وي هغه چې خوري ګینا هغه ته تحقیقي انداز فروکا نور په عام او مجلس کې چې کوم جواب دی جواب مکو دا موه چې د اعتراض دا جواب خو چې کوم ځای باندې اعتراض دی د اک کې خبري شرعي اهمیت خو خای خلکو ته تک حدیث باندې اعتراض کوي په اعتراضونه من خلکو خدا حدیث اهمیت خلکو ته ډیر څه کار بیان کا ډیر بیان کا یا په قران اعتراض کوي نو قران اهمیت خلکو ته ډیر څه کار بیان کا اعتراضونه کوي د څه د وجه کوي د دې د وجه نه چې عظمت د الله او د پیغمبر او فکر آخرت د زړه نه وتلی دي د دې درو خبرو زور ډیر ورکا عظمت د الله د عظمت د پیغمبر او د فکر آخرت د دې زور ډیر ورکا نو دای با د کافرو اعتراضونه چې و مسلمانانو هغه به راوړل او خوراول به خوراول به دا چې کمندنو فسادو قران دې ته فساد دي لري تفسیر عثماني کې وګورئ لیکلي دي هو اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض دې ته وویل چې دا کار مکووي رازونه مخوروي دا مکووي دا وسوم کافران کوي دا درې واړ کارونه رازونه د مسلمانانو هغه کار کوي ځنې مسلمانان هغه تعالونه ټولوي او دویم د کافرو د طاقت خبرې د هغې اعتراضونه مسلمانانو کې خورئ. زمونږ یو ملګری ما ته وي یو سړی راغی ما ته وي چې ما به الله معاف کړي وي ما ورته وي چې الله سره د خپله معامله ده دا تپوسونه خلک نه کوي او بس خدای به دې معاف کړي الله ته معاف کول ګران نه دي وي ما ته وي چې نه که نه بیا بیا راته ویل وي ما ورته وي چې تا سره څه غټ جرم کړی دی چې تا سره غم دی چې ما به الله معاف کړي که ما په مینه کړي. هغه وایي زه امریکې ته کورس لتلی وم فوجي کورسونه یي وایي زه کورس لتلی وم وایي چې ما کورس ختم کړو وایي ما ته وایي چې اوس خو ته خپل وطن ته ځې هلته نوکري کوې تا له به هغې خپله تنخوا درکوي خو که ته زمونږ دپاره یو دوه کاره وکړې یو چې پاغې کومه خرچه را ځي کوم بدله در کوو او دویم د هغې به جو اعلان ستا ته تنخواه میلاوي خپل وطن کې چې خپله تنخوا ده خو د خپله نوکري ده ما ترې چې کوم کارونه ستان نګران نه دي و یو چې ستاسو ټول افسران ناستي او هغوی د خپلې وصلې او د دې خبرې کوي د ته پهکې صرف دا یو خبره کوه چې د امریکې ټکنالوژۍ ته او وصلې ته مونږ نه رسو بس دا خبره یو کوه ته چې هغوی داسې لګیا چې مونږ سره دا دي مونږ دا جوړو مونږ دا جوړو ته پکې به دا یو ټک کوه چې هغې هغې ته مونږ رسېدلی. دویم دا چې کله یو عالم وویني چې هغه ته خلک را جمع کېږي او د هغه خبره په خلکو کې څه کوي اثر کوي دې بل ملا سره په جنګ کوه په دې باندې که ستا د کتابونو خرچه کېږي چې یو مولا علم کتاب لري بل مولا علم صالح کتاب اخلي دیواره سره خرچه کیږي فلورات لو باندې دا خرچه و جدا درکو انور چې ته دا خدمت کوي دی وتا ته لوس ملاويږي دا دوه کار موږ لګو نو زمونږ عملګری ورته وي دله موږ هغه ورته ما ته چې تا کړی یا غوي چې بس کړی مې نه کنه یما ته چې ته پوښ خدای دې پوښ دا ماته موه چې ما کوي دې ما په دې کې کنه ما کوي نه دا ستاسو د غوډه دین نقصان کړي زما دې سنې دې کړي لا تفسدو فی الارض اوسم دکه خلکار کوي لکه دا مولان بجنګي درزه درزه درزه درزه په یو بل را لګي یو لم کتابونه لی بل لم کتابونه لی دا داسې نه شراشی وته وې زده امریکای سړی مطالعه کتابه لږ دا داس سو کوي دا زه هته یو عام صدقه ته وای مسلمان ده هغه هم چې کوم خول مال د امریکای باندې کتابونه خدای دې خرج کړل الله تبارک تعالی دې دوخره دا سو کوي دا په داس لسم یو لسم لاسی چړو دې ته هم پته نه لګي چې دا مال چا واغست ستا مخلص ملګری وي دا غبه یو بل مخلصي دا غبه یو بل مخلصي دا غبه یو بل مخلصي دا پلانونه داسې په دغه نه چلیږي چې راغو چې تا د بوجې د امریکای سره ما او هغه پلان کې مولا سره د جنگ کوم خو خړه د خړاوه کو نه په داسې خو نه کیږي چې جنې دا خړاوي کی دا غي په پوره پلانونه باندې کوي نو دا فساد دی وای ذا قیل لهم فاو کی چې ویل شي دیتا لا تفسدوا فی الارض قران مکوی په ملکی قالوا وای ذی انما نحن مسلمون یقینا من یو یومانا منگا سامیو لازمی مانا میں اکڑا باوی فال دپار دل لزوم انما نحن مسلمون یقینا منگ سامیو تاسو اسے منگ تا پساد گروائی یعنی دا تاسو چې کم الزام پا منگ لگوائی نو منگ کدا سشتا دے دا منگ نمان سامیو دا وڑ راوڑ منگ ندے کڑے سڑی نوم رازون پاس کردی دی نوم دا غیت رازون راوڑ منگ خسم دمیو انما نحن مسلمون یقینا منسامیو دوین انما نحن مسلمون یقینا من جوڑ راوستن کیو ما بین مسلمانانو کافرانو کی من واوی چدا بوت ختم شی نفرتون ختم شی طول یو شی وحدت الادیان دا پخوا منافقانو جوڑاو انما نحن مسلمون یقینا من جوڑ راوستن کی من جستاسو خبر غی توڑو دا غی غدل تروڑو زمان مقصد داری چه نفرتو نسو شی ختم شی او دا دوار یو بلت سو شی رانزدی شی او گورا کئی دا دین دشمنی کئی دا دین او نمی والا سکی خود اصلاح که خودو خوب پتری خولا گیت کنا پی قلوبی هم خپل عیب تا کمال ہوئی خپل عیب تا سوئی کمال ہوئی دا دین اسلام دشمنی کئی دا دین اسلام دشمنی کئی او نمی والا اصلاح که خودو نمی والا اصلاح کے خود شداد دا کمدنو منگا اصلاح کو او منگا ټول دینو نا یو کو تو خو اسلام ختم والغواری قالون وائدین انما نحن مسلمون یقینا منگیو جوڑا راوستن کی پدائی بانے داوی بانے رد کی حالا خبردار گورا سو گزارو نور کی خوا پانجا بیاس کنجا کی حالا حرف تنبیح پیسا شیخ صرف دی اللہ غریق رحمت کی پچه دا سیزه براغی حرف تنبیه براغی ناغی و فرمایل پور تشغاف الاخوب دیولی زنگوی پور تشغاف الاخوب دیولی زنگوی وقت دو صبح و دم نرم رازون قبلوی علا خبردار بیدار شویخ شویخ شا یو انای بل اسمیت دو جمله دریم زمینی فصل سلورم المفسدون ماده دا المفسدون اسم دای پینزو دا پینزه ضربه ورکا پینزه گزاره ورکا منافق لار علا خبردار انهم یقینا دی هم المفسدون هم دی دروانکاری او فساد کون کی ولیکن لا شرون خودی پوئی گینا یعنی چکلا دا حق او دباطل امتیاز ختم شی پس دین اغد فساد بلستا چه دا حق او دباطل امتیاز شی ختم شی دویم او چکلا د بادشاہ د حکومت د باغیانو حمایت کوشي چې کله د بادشاہ د حکومت چې کوم سدي باغیان دي او داغي مدد شي وشي د دین غړ په صاحب دسته د کافرانو حمایت کوي داغي مرسته کوي د دین لوی په صاحب بلشته چې اسلام بدنام شي او کافر زورور شي د دین غړ په صاحب بلشته الا انهم هم المفسدون خبردار یقینا دی هم دی نروان کاری هم دی دی فساد کر ولیکن لا شرون خودی پوئی گینا دو وجه دو مرض دی مفاد تی غالب دی تو چه کم سیز که دنیاوی مفاد دی تا ملاوی که دی اغیط خوئی دی اغیط خوئی دی دینی نقصان تا نقصان نوئی چې چې ګینه د دین کم نقصان شي هغه نقصان نه هغه د دې نقصان نه وینو ولکن لا شرون خدای پویګینا واذا قیل لهم امنوا دا د کمندنو بل پس خباثت ذکر کړي بل خباثت هغه د کمندنو دا دی چې کم کمال والا خلق ته نو هغه ته عیب جن وي مخک خپل عیب تسوی هنر خپل نقصان ته د کمندنو کمال وي او اس کمال والا ته نقصان یې نه وي تسبیح العقلاء مخی وطا دا فساد نمنا اکڑا نو دی ولدوم چه کم دنو اصلاح کے خودو اس وطا حکم دا ایمان کی حکم وطا دا ایمان کی دی آغیتا تسبیح ہوئی چه دا کما قلتوب دے بی وقفتوب دے ایمان تا صحیح ایمان تا تسبیح ہوئی او که مقلتوب وتوي بي وقفتوب وتوي واذا قيل لهم پاک چې دعوت ورکړی شي دیلار او ویل شي دیتا امنو تاسو ایمان راوړی امنو ایمان راوړی کما امر الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی دی خلکو کما امر الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی دی انسانانو هو من الناس من يقول آمنا بالله ولې دې انسانان دې خوم ویل چې من الناس مې یقول آمنا بالله الناس نه مراد صحابه دي او دلته صحابه ته الناس وي الکاملون فی الانسانیه اصل انسانان داو الکاملون فی الانسانیه العاملون بقضیه العقل شاغید عقل او روح په تقاضا روانو فطرت نو خراب شوه فطرت کې فساد راغله دای بالکل برابرو په فطرت انساني اصل روانو په نو شوي استاد په فکر نه کوي هغه مخکینی چې وو دا غیر د نن انسانيت څه شوه مړ ختم الله مړو کنه دامین جوړ پسې چرالل په فی قلوبهم مرض دا غیر د نن انساني چې پړل لا منشور نه کوم لري دوی تاسو نه دې دې چې پړل او دا چې ان د دې د نن انسانيت بالکل برابر دی ان زګم ورن رومي ویلو یا ورځ ته واتل لري لاته نظام سره خانه پر سره ګرمه کې راغستره د صوفیوم داسې کارونه کوي چې اړین شوی تسړي سره ګرمه کې لاټین راغستره پلار کې وته چاوي دا څه کوي بابا وی بابا خو انسان ګوري کرا بابا یو سګوري انسان لټین راغل تر سګوري ولې دا سړي یاره زما درستې ته لاړم ما چې انسان به پیدا کما خو پیدا مې نکو بیا لاړم چې کمندرو خانقاه تا هل دم یو انسان پیدا کو خو پیدا مې نکو اوس خلکو یې چې دا بازار کې خلک ډیر خې انسانان دي او ډیر خو خلک ته نظر اغله ما وی چې کدا چې ته انسانانی ګورم پکې پیدا سری ده انسانان دی مانا رومی و توی پی ای که می بینی خلاف آدمان ای که می بینی خلاف آدمان نیست آدم خلاف آدمان پی ای که می بینی خلاف آدمان تا چه کم ده تخکاری چه ده انسانیت نا خلاف روان نی نو نیست آدم خلاف آدمان دا انسانان ندی ندی کسول دا انسانانو دا ویچو ویچو خر دے دن دن یا خر دے یا خنزیر دے دا پاس نبی صرف کسول دے چارا دا انسانانو دا گرب صورت آدمی انسان بودے احمد و ابا جالم یک سان بودے ویک پشی کلوانی سڑے سڑے کی دلے بیا خوبا نبی علیہ السلام و بجالی و شانتیو یا بدوار سو عبدالرحمن بابا هم ویلو په انسانیت سپ دولت نده عبدالرحمن بود کجول شید اس روزر و انسان بود کجول شید اس روزر و انسان دا انسانیت بظاهری شکل خونه ده یا پی سو پڑی گرو نده ان ناس صحابه کرام الکاملون فی الانسانیه والعاملون بقضیه العقل اغی په فطرت باندې سم دم روانو په فطرت باندې برابر روانو انسانان داو فدی تویل شی چه آمینو ایمان راوڑی کما آمان الناسو لکه چه ایمان راوڑی ده دقی انسانانو انسان نره ده پا مادل خبوئی گی ده پا تیوری دمرن پوئی گی خلکا چه ده تا مادلو خواهی کنه بیا پا اسم تاریفونو که وطوا مادل علامانن فی نفسی هی او غیر مختر بیا عدل ازمینت السلاسه او بیا فی نفسی هی کسان لرب کپکا پا الخاسر والمخصول بانده وش لو ازان لدارو او دقاو که نو دی با اسمو نپی جنی او چو تووای چو رجلون چو رجلون خسریا چه تنوینی پتکه کڑی سریا بس اغتا سوی اسمو این با داس احسان وای کنه چه تنوینی پتکه کڑی یا چه کنون لالی پلامو جامع گستی با جور لالی پلامو از کٹ و سارا دی بس دا قصه چه دی اسم دی نو پا مارده لی خسر کئی پی جنی دیتے چوی چی ایمان حقیقی دیتا وی لکی گی چی دا چی کمدنو دا زلو پردو تا وردن نشی او بیا اللہ رب العزت پا هر سبان نراجش شی دا تاریفون و معریفون ورده گو با دیبانی کار نکی گی وی ایمان ستا وی یا بو بکرتو گو داس ایمان نوری بس آمینو کما داس خبر آخنتم ماردل و تخی آمینو کما آمنن معقول و تسکو محسوس کو پخکاره و تا ایمان و تا متشکل کو وی خووتا وی ایمان کا ایمان ابی بکر ایمان کا ایمان صحابه دست ایمان روڑی دا صحابو ایمان سنگو لند خبره دا کاغذی دوزخ نیریدل نا او دا کاغذی جنت پتا منو اوہو توبه توبه توبه اون پویا که خدایا پویا خوزان لخبره دا و بس دا خبر دی الله زما سره ته کوزي کیا ته افسوس خبره په خلی باندې دور وایو کنه چې روسته به ځان ملامت کو چې دا دی ویل نه درکو ساړه داسې ملامت ویل نو څه کوي نام یو کار دی زنو لکه چې سو پوری ایمان مرتبه د احسان ته نه رسیدلې او مینې ته نه رسیدلې کنه سړې د کاغذي دوزخ مقابله نشي کولې او د کاغذي جنت مقابله کولې فرعونیت یورپیت سره په یو لاس کې چې کمندونو جنت ته او په بل لاس کې سرسد دوزخ ته کمال راضی فیسیلیټیز دی یورپ نشنلټی دارنګ شرابونه کبابونه جناکای دار سوی دار سوی کزما میشن نه قبلای نو لا اجلنک من المسجونین لو قدت ان ایدیکم وارجلکم من خلاف پداسه طرف په لروکم چې پته و دی ومو کاغذی جنت ته کنه ایمان صحابه سوئی وی دوزخ مجھے قبول ہے همراه یا رکھے جنت میں جا کے ہجر کے صدمے اٹھائے کو دوزخ مجھے قبول ہے همراه یا رکھے ستادا کاغذی دوزخ میں قبول لے کچھ زما مولا زمانہ رضا وی جنت میں جا کے ہجر کے صدمے اٹھائے کون ستا کاغذی جنت تا چلار شما او اللہ رانا ناراض وی نو بیا بز سکو ما بیا بز سکو ستا پا کاغذی جنت میتیاز کوم دو ایمان صحابہ ایمان صحابہ نو چکنے والے نو بکنے والے دا اللہ رب العزت دا پارا حجر الاوطان والاقاری وطنون اپری خودل اقاری بیچے کمدن اپری خودل و ترکو دیارهم و اولادهم اولادونه پری خودل ارسی دا اللہ دا پارا سکرم دا صحابو ایمانو دس ایمانو ای راوڑی کما آمن الناس لکا چی ایمان راوڑی دے خلقو دے صحابه کرامو کما آمن الناسو دا صحابه کرامو ایمانو معلوم اشوار چه صحابه ده ایمان معیار ده ده ایمان معدل ده ایمان نمونه ده ایمان لانا ہو تو صحابہ کرام کی طرح فائن آمنو بمثل ما آمنتم بی فقد اهتدوا فقد اهتدوا اگر ایمان منگو وہ ایمان پہ لغت کے ساتھ ہوئی ایمان پہ شریعت کے ساتھ ہوئی ایمان کی سو مذہبوں نے لس مذہبوں نے ایمان کے واسطہ اشتے ہو کہ نشتے چھے بین الکفر والی ایمان واسطہ اشتے ہو کہ نشتے منزلہ بین المنزلتین ایمان سر انشاءاللہ بل جائز دی کہ نہیں جائز او ایمان بسید تے کہ مرکب دے یزید و ینقصو دے کہ لا یزید و لا ینقصو دے کہ یزید و ینقصو دے یزید و لا ینقصو دے دا سری دا با منگا دم رو آئیو او دی ایمان برا کی رتائی نی تو بخدے تو صحابو لدا یوٹے کے نورتو او دی ایمان گریڈو نم دی دا شاولی اللہ امیت وی چھ دا غی حال پہ علم مقدم حال پہ علم مقدم امیت دا دے منکی اس کڑتی ڈیری دی خلکا دن نسشے ڈولکی خالی کنگال بینک آف پاکستان دن دن من خالی ہو تمہار طبیر احسان نا من دی تا ارادہ ہم ندکڑی ارادہ اللہ دی کچھ منگو تا ارادو کو ویدی لیہمی یونیب انابت نرستو ہدایت رازی خمن کی لادہ دی طلبم نشتا دا من خپل نمگڑتیا گنلی ندن نمگ ندر گنلی خپل نمگڑتیا چدا زمان نمگڑتیا دا من نا چی سو غلطائی کی گی دا علم پجاما کی دا یو بالخپی وو مولان دا یو بالخپی وو موحدین دا یو بالخپی وو دا دی اصل وجہ دا چی زمان ایمان شوی نده زمان توحید شوی نده محنت پکار ده خواری پکار ده طلب پکار ده آمینو کما آمن الناس دا سی ایمان راوڑی وی آمینو کما آمن الناس قالو اغیوی منافقانو بیا نؤمنو کما آمن السفهاو آئے من ایمان راوڑو لکسن چی ایمان راوڑ دی بیوکفانو ایمان راوڑ دی صفاحت ستوئی قلیل المعرفتی بی مواقع نفی و الزرر چی سڑے چی کمدنو دا فائدی و دا نقصان زائیون سم نپی جنی دی صحابو تا صفحاو لیوی داول بی وقف دیوی ویدی غیر معالن دیش تی غیر معالن دیش دی خبری انجام تا نگوری زور ناغذ سرے چی توحید و ایمان و شریعت و گوری نا چی آپ الوردی نتیجہ سراؤزی نتیجہ بے سراؤزی دی گوری نا چی غر سر سر جان گئی دی چی کمدنو د دنیا پا فائدو نپوئی گی سیاسی بصیرت نه لری سیاسی بصیرت نه لری دی دور سر چلی گی نا حالای دور سر چلی گی نا اقبال زکا ویلیو پی حدیث بے خبر آئے کی توبہ زمانہ بساز حدیث بے خبر آئے کی توبہ زمانہ بساز زمانہ بطون سازت توبہ زمانہ ستیز پی داد بی وکفو خبر دا چھ دور سارا چلے گا چلو تم ادھر ہوا ہو جدر کی داوی دا بی وکفو خبر دا بلکہ قانون دارے چھ زمانہ بتو نسازت تو با زمانہ ستیز تا سارا دور چلی گنا تبا دور دزان سارا چلائے پیسا چھ سرائے مولا فرمائے لوی دے ہوئی چھ زمان حول مخی جوڑوں نو بیاوا مسئلہ بیان کم وی اللہ دے خوشحالہ کا پا مسئلی بیاناولو با ماحول جوڑی گی مکی نا جوڑی گی پا بیاناولو با ماحول جوڑی گی نو دے داوی چی اصفہ دے سیاسی بصیرت نشتا دے دے کم دنو وی عاقبت تنو گوری نتیجی تنو گوری نو مطلب دا دے چی قلیل المعرفتی بمواقع نفع و ضرر د ضرر او د فائدې په ځایونو نه پوهیږي. یو عالم ذکر کړی دی وای بیوقفتیا صفاحت څه ته وایي. وای صفاحت دی ته وایي هغه ذکر کړی دی وای چې یو خبرې ته د سړي فوراً ذهن نه ځي لکه سنی سړی کنه ډایرک ذهن دی او زری چې ټکر او خرن بیا ذهن لړ شي مړ داسې نو په کار خوش شوی. هغه مثال ذکر کړل دی مونږه افغانستان کې په سفر روان نو وی باران وړي زیات نو مونږ ته ټیر پنچر شو چې ټیر پنچر شو وی مونږه هوټل بدل ک سټپنی مو لگاوالا سټپنی م لگاوالا چې اوبو د باران زمنګ نشرته نټونه وړل سلور نټونو اوس هغه نټونه ټول اوبو کې روک شو چدا اوبو کې روک شو اوس مونږ په شړک باران وری یو د قشانت ناسو دوب سو په ګاډي کې ناسي شر اوس څه چلو نټونه ټول روک شو په دې کې زمیدار کاکا مونږ ته صحیح کړو د کور نه راغې مونږ ته وی چې ملمنو خیر دی ولې څه چلې مونږ ته چې ګاډي راته ټیر پنچر شو او دا شانت چلو شو اوس چې کمدنو لگا نټونه را سره نشته نو هغه چې دا څه دوبره ګرانه خبره ده د هر یو ټیر نه یو یو نټ لري کې دی ته واچو به جوړ درې بده ټولو ته شیر درې باندې ټول ګاډي چلی ما دقه ده کې چې صفاحت ده دا اوس دوره غټه خبره وه خو زموږ ذهن وته نه ته او د هغه وته ډایرکټ ذهن لاړ چې یو یو نټ د ټولو ټیرونو نه راوالې خو ټول به په درېو نټونو څه شي روان شي چې د بازار راشي بهله نټ والې نو ټولو ته ولګو په درېو نټونو باندې ټیر ښه برابر دي لکه څه مسله نه کوي. نو استفاحت دا دی چې د موقع مناسب ذهن زر لاړ نه شي زر لاړ نه شي د دې صحابو ته صفاحیان وي وی چې د دې د فائدې او د نقصان ځای ته زر ذهن چلیږي نه دې ته کمندنو عاقبت اندیش نه دي بس درز را خلاصې شریعت او قانون او مساله او توحید او قران پر غواړي دا ځله کار کوي ونی دي. قالوا ان امنوا كما من الصفاو قران کریم پر رد کړي الا انهم هم الصفا خبردار یقینا به اومدې دي بي وقفا الا ایک ان دو هم اسمیات د جمله ضمیر فصل او بیا الصفا مادر صفات فعلا خبردار انهم هم الصفاء یقینا امدیدی قمقلان بوقوف دیدی دید کمدنو اللہ ناراض کو دا اللہ حکم پریخو دو د دنیا یو پوچھے گون تاکی فائدہ را واغستلا او دا آخرت نقصان برداشت بوقوف دیدی چھ دید کمدنو دا آخرت قانون برداشت کو دا آخرت نقصان برداشت کو او بل ایمان خرص کو او د کافر دوستی پی واغستا دا کافر دوستی پی واغستا نو بی وقوفا دی دی صحابا نی دی بی وقوفا حالا انہم هم صفاہو. یو دی آیات کریمہ کی دا قانون خی چه هر دور کی دا چه کمدنو یو قانون دی چه دیندار خلق دا غی چه کمدنو بدنامی اوکا حتو رجال کرامت الدین دا دین خلق سپخ کارکا دا قانون دے دا هر دور دا هر دور قانون دے لگا سورة العراف آیت نمبر 66 آیت نمبر 66 اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاهَةٍ منگ دی کام اقل گرنو بے وقوف دی گرنو. سورة احود آیت نمبر 20 وما نرا کتباکا الا الذین هم ارازلنا بادی الرائی. سورة مومنون آیت نمبر 110 فاتخستموهم سخریا تاسور پورٹو کے شروع پڑے. متففین آیت نمبر 32 ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. دارنگی گنو زائرو کی قرآن کی داشتا چھ لکا حق پرست خلقو تسپخ کارا گول چھ خلق دی تعلیم لرانشی او دی لرانشی لکا او دین پسانت بانی د دنیا اس عہدہ نمیلوی گی اس یو عہدہ نمیلوی گی نو خلقو تای دینی تعلیم سپخ کو اگا عہدہ بانی افسرائی بانی نشی کے دلے آجی دیری نو ایٹی ٹیٹی وی نبل دلان بی پاغی بانی تی کمدنو سنن ملاوی گی نو دینی تعلیم خلقو تسپخ کارا کی چه بس خلق تینا رستو شی دوی مخمرا آغا دادا چه پا صحابو سو که اعتراض کئی نو آغا سفیح دے قرآن کریم کا مقل او بی وقوفا دیتا نوی چه دو دنیا پا فائدہ نپوئی گی دو دنیا پا فائدہ و پا نقصان نپوئی گی ندتا بی وقوفا قرآن نوی قرآن بی وقوفا چاہتا ہوئی یو چه سوک صحابو تا بی وقوفا ہوئی اگا بی وقوفا دے دویم چه ده ملت ابراهیمی نما خڑی بقره آیت نمبر 130 فامن یرغبو عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه چه پیغمبر اعتراض کی نو اغسط فیه ده بقره 142 سیقول صفاؤ من الناس ما واللهم چه چاکه علم نوی ادا اللہ رب العزت خلاف منختی کئی سورة الانام آیت نمبر 141 قتلوا اولادهم صفحاً بغیر علم قتلوا اولادهم صفحاً بغیر علم فا اللہ رب العزت افتراء کول سورة جن آیت نمبر 4 ان انہو کان یقول سفیہنا على الله شططا انه كان يقول سفيهنا على الله شططا یو ځای کې په دنیاوی بار کې مراغل لري بقره 282 282 فاین کان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل له نو دی آیات کی تسلی دا چه کتا تا سوک با دی را دی ہوئی نو صحابو تا ہوئی لی دی که دنیا دار آغا دا سیو کی نو اس خبر ندا جواہر القرآن کی شیر القرآن رحم اللہ ذکر کری دی وی لکاوس چه دی اقتدار پا نشک مخمور خلق دیندارو تا دی قیانوسی ذہن والا ہوئی د اقتدار په نشه کې مخمور خلک اغه یې کمندنو دنیا دار او تا دیندار او خلکو تا د قیانوسی ذهن والا وې او دیندار او تصفګوري بل دا معلومه شو د آیات کریمه کې چې په صحابه باندې څوک اعتراض وکړي نو داغه جواب ورکا داغی جواب ورکا ابو بکر صدیق ورکڑو شکل صلح حدیبیہ کی سڑی ویل ویدہ تا گڑ وڑا را جمع کڑی دا آغو توی اوم سوز بدر اللات دلات دی میتیاز ازیو سٹی آتا قولو لی اصحاب محمد اخلات الناس دی نبی علیہ السلام ملگر تا گڑ وڑا ویتا صحابه کرام و دفاعو کا او سوک چه پس صحابی کم اعتراض کئی تو اک کا دتا دے دیو تا صفحا ویلیو قرآن و تاوی علا انہم ام صفحا دی کم اقلان سوک صحابی تا بیدتی وی پخپل بیدتی دے سوک صحابی تا خائن وی پخپل خائن دے پخپل خائن دے چه پس صحابو بانے سوک اعتراضو کی جامع جوابون آیات کا جامع جوابونا شاپور شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل یو چه چا په صحابه اعتراض وکړو ناولنې جواب دا چې کوم سړی باندې اعتراض شوه دی دا به صحابي نه وي دا به منافقي دا به منافقي چه بده کم سڑی سو شوه ده اعتراض شوه ده نو دا سڑی و منافقی مسلمان بنی. دویم جواب کاغ سڑے مشهور صحابیو یعنی غیر معروف نو او ده پی اعتراض کڑو. نو دویم جواب ده دی اعتراض سند بخطاوی داو تاریخی خبروی پا تاریخی خبرو صحابه نبدنامیگی. چلاسی بابا وی وی نیست جز افسان تاریخی وطن اینچونی تاریخ در آتش پگن. نیست جز افسان تاریخی وطن اینچونی تاریخ در آتش پگن. دا جه کمدنو صرف افسانی دی چه کم تاریخ صحابه به نامی نو آغا تاریخ نده تاریخ تی ها تاریخ تی تیاره داغا نو دا به غلط خبره بی دا به جه کم ننو سنوی یعنی دا دیز غلطه سنت غلط تی درم که سنت صحیح چرتا کسانت صحیح صحیح روایت سره چې کمندونو غلطی ثابت شي وو. نو دریم جواب دغه غلطی چې دا نو دا به اجتهادی وي دا به اجتهادی وي دا غلطی به اجتهادی وي دا به قصدی نه وي یعنی هغه په نیت د نیکی کړی و غلط شوی بای دا غلطی با اجتهادی بی قصدی با نوی. سلورم کچر تا دا غلطی خو قصدی خکاری یعنی طرفین و احتمال پکی نیشته او غلطی قصدی بی نپینزم جواب دبر دی گنانا توبه استلی بی او اتائب من الزنب کمال لازم بلهو. قرآن مجید دا هم مسلمان بارکی وی چو ولم یسر رو علا ما فعلو دی پو گناک لکی گی نا فورا توبه و باسی نو صحابی با توبه استلی بی او اتائب من الزنب کمال لازم بلهو. کچر دا توبه نوی استلی نشپاگم جواب دا صحابه کرامو دمرا نیکی دی دا نبی علیہ السلام سره دمرا محنتون دی دا بدر او دو خود کڑاونا دا غزوة الرقا او دا غزوة احزاب کڑاونا دمرا جه کم دنو نبی علیہ السلام سره کڑاونا کڑی دی چپایی که دیو گنا نیم پتا نلگی. ان الحسنات یذبن سیئات پاغي کې باغ ګناه ختم شوی ګناه به ختم شوی. ان الحسنات یذبن سیئات پاغي او ګناه ختم شوی دی د دې وجنا زمونږه دا قائل د کتابونو مساله دا ده چې لا یذکرهم الا بخير صحابه و پا نیکه یاده پا بده بینه یاده ده صحابه و بده یاده اولو کیس فایده نیشته ده صحابه و بدی بنه یاده لا یذکرهم الا بخیر پا خیر به یاده پا بده بینه یاده. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمه الله تعالی د بخاری یو شرح ده یو خدا تقریر بخاری ده بل لامه حاشیه ده داغو درین داغو شاگردانو طولو داغو تقاریر راجم کردی دی داغو تقاریر راجم کردی دی داغی نم ده الکنز المتواری لگه ده سلیر جل ده بس چوبیس جلدون ده الکنز المتواری پنم بانده خو عجیبا عجیبا نکتی پا کشتا صحابه کرامو ده غلطو بارا که آغا وی چه منگ لشکریا دا کول بکار دی اعتراض ندی کول بکار پی پدی که نکتہ داوا چه که ده صحابه نه غلطی نکی ده نو دین عملا کمال تا نرسیده عملا دین کمال تا نرسیده وی دین کامل کول بکارو قولی هم او عملی هم چه قانون په کتاب کې هم تام شي خو سره عمل هم تام شي نو که داغې نه ځنې غلطۍ نه صادرېدلې نو بیا به چې کمدنو مونږ ته د ځنو کارونو پته نه لګېده چې دا به څنګه کېږي نو د هغې شکریا ادا کول پکار دي په هغې باندې چې کمدنو رد کول نه دي پکار په هغې سره تکمیل د دین مقصودو او زمونږ عقیده دا ده چه صحابه معصوم ندی خو محفوظ دی ده محفوظیت مطلب زمان ده گجرات شاہ سر ذکر گئی وی چه صحابه محفوظ دی ده مطلب سره وی ده مطلب داده چه گناه پا عملنامه که ده لکون مخ کی اللہ معاف کرده گناه چه ده نو دا پا عملنامه که ده لکون مخ کی اللہ معاف کرده حافان کوم دا مطلب دی چې ستاسو نه دا ګنا ستاسو د عمل نامونه روان کړل نشته وکي نشته وکي دا صحابه کرامو دفاع ضروری و الا خبردار انهم مصفاو یقینا دی بي وقفا ولکن العالم خدای پوي گنا پر خپل بي وقفي آبان دي خپل حماقت پوي گنا یو کما کلی بل پخپل کما کلتیا پوی گنا نو ڈبل کما کل شو تاو چو تا جال مرکب وائی آکس کی نداند و نداند کی نداند در جال مرکب ابد دهر بیمان چی او سڑی نو پوی گی او پدیم نو پوی گی چیز نو پوی گم دا سڑی چریم چی کمدنو دا جال ننیشیواتے دا جال ننیشیواتے در جال مرکب ابد دهر بیمان ولكن العالمون خذي بويقنا واخذ الله